ಬಾಲಕನು ಮಾದರ ಉತ್ತರನೆ. ಖುಷಿ ಚಕಾರುವ ಜವಾಬ್ದ ಕಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಕ್ಕೆ ಐಗುಯಿಂದ ಅಹಮರ ಸಿಫಾರಿಶ್ ಕೆಲೂತ್ ಏ ಅಬುಜರ್ ಫಾರಿ ರಸ್ತು ಮೌಜ ಹಸಬ್ ವಲ ನಸಬ್ ಮನ್ ನಸಬ ಮನ್ ಫಖ್ರ ಖಾನದಾನ ಮಜನಿ ನಸಬ ಫಾಮಿಲ ಜಾಗ ನೋ ಪಾರಗಮಾನ್ حساب و کتاب نہیں کہ کھائیں کھائیں چھوکیں کھائیں نواسگیں کھائیں ماتیں کھائیں جبیں یہ حبر ان جاگہ ہمیں نہ ہوں کھائیں فامیل و خاندانیں میں یہ چیزوں میں جاگہ نہ ہوں میں جاگہ ہوں نیکی عملانی میں عملانی جاؤں کہ جو اس کے نقبی عمل کھائیں صالح ہیں قلب کھائیں پاک ہیں نیت کہیں صحیح ہے عمل کہیں درست ہے رائی حبرانی سوال ہے اللہ عزوجل جلال جل علا شان ہو بہت ہی فضل کرم مارا ہما پہمی عمل و عقیدہ و رفتار و کردارانی توفیق ملن کے قبر گما بخوبی برخورد و معاملہ بکن چاپے بھی گندی نہیں عملہ زشتے ناروائی کارو کردارا کہ قبر برائے ما باعث عذاب و گرفت و فرنچگ و حدانی جرتے رگ و قبر دیواران آتش جہنم ببند یہ بھی عمل و عقیدہ و کردارا اللہ بارا حفاظت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں شاگردات اے کمیل بن زیاد موت ناگہانی یہ نظام و قبر عملانی صندوق کو جاگا قبر تا عمل سوال ہر کس بودی عملہ محاصلہ بکن کتی زندگی تا تروشی کے پیدا بودتا بسن بروغ و عقل رستا تا مروشی برای قبر روچا قیامت اچھ عملی کتا برای سکرات لحظہ اچھ عملی کتا مجھ عملان بیائیں بررسی بکنی کرداران میں در چھ مسیری مروشی ما رفتار کرد 23 سال زندگی تا کہ من چاوار کنا کو میں شاد ہوتے ہوں کہ وجنا میں تہا منا بدباز دعوت کی خوشحال ہوں کہ مروچی مسقی مسلمانانا خدا تعالیٰ توفیق داتا وہی آبادی ہے بہترین مردمانا کماشترین مردمانا وہ اللہ عزوجلال قرآن تہا اشارہ فرمائنتا کہ وقتی پر ملک خدا خیر لوٹی اولا آئیے مستر مردمانا خیر توفیق و ہر وقتی کہ اللہ برای ملک تباہی و ایرانی لوٹی مستر مردمان آمون حرف رو اذا اردنا انہو لکا قریدن امرنا مترفیہ لیم گروفیہ فرمانی کہ ما وقتی لوٹی ہے آبادی شہر رستائی حلاک کنی آ شہر مترفانا یعنی خوشحالی مردمان سرحالی مردمان سرحالی مردم ظاہر ہے کہ دنیای لحاظا ہم مستری مردم بان کماشتری مردم لیڈرتری مردم پیشوکتری مردم بان گریب و فقیر مردم بچارا رنگی پاچھلائی مردم اگر نیکی را شای مستری مردم سر ببا آک رندگی مردم رندگی آر حتما نیکی را حرام الناس والا دین ملوکی ہے این مدبتن عربی مشهوره که مردم بودی پادشاهان دین سرایا مردم بود کماشان دین سرایا ابن مبارک فرمای اگر دین دنیا تا شر بودتا هن چه پادشاه و چه درویش و چه عالمان شر بودتا اگر دین خراب بودتا ضربه وارتا هم چه میسیان وارتا چه صاحبان قدرت ثروت و قدرت و دولت و حکومت چه صاحبان علم و چه درویش و فقیران دست یہ صحیح کہ شہر وقت شر بنتا گیا دین پیشرفت ہوتا شہر وقت در خط دین بنتا گیا دین پیشرفت ہوتا یہ کہ مردمان درم ہماری دو بات رہا ہوتا گیا ملک عابد و زاہد و فقیر و درویش وقتی کے خدا پرست ہیں شمخیز ہیں نیکوکار ہیں مردمان بدین راحت نصیحت کرا عالم خدا ترسه، وقتی که کل خدا و کماش و پادشاه خدا ترسه، و مردم هم خود به خود وادار به حرفه منطب هوا نیکی را. اگر پیسر این مملکت تا شما شراب جوردی که تشه تو ماشین نپورد شراب چی شگانتا، پادشاه هم یه چیزانی لوٹ لوگا این مملکت ہے نا. مرو چی ایشانی بسات بچی بکسی نه مرو چی بچی شراب بوتران نگنده مردم ها بود چمم. الان آیا که زیر زمین یکی رو تو وارتی زهرماری که آئی کسی مکلف هنه کسی تا مگندی مسئول هم مگندی مسئول نهند اللہ چایی چمک پنهانه چایی علم پوشی ده اور شخص را جواب ہوئی وی پچی مرو چی چی ایران مملکتا شراب بسات برچی ده پچی که سربراه مملکتا یہ چیزان نلوٹا شانا پلیت زانا شانا نجس زانا شانا حرام زانا. خالق ذو جلال فرمانی وقتی که ملکی مملوت رو تباه بکنو آئیه پیشونکی مردما سرحال مردما لگه مکر هیلیا گو خدا مکر کنن گو پیغمبر مکر کنن گو دین لگه مکاریا تگیا هنربازیا هیلگریا سلی رو بکر حشرو کنن و آهدی فحق علیه القول آمولک سرا خدای گرفته گو عذابه گفتار ثابت بی فدمرناها تدمیرا ما تباه کنه ای تباه کنه ای قوم گورا چه حیا گره ای بلا نسبت چه ناموسا گره ای دین چنای گره ای افت چنای گره ای آرومندی چنای گره ای شرف و افتخار چنای گره ای. شما خیال کنه که شعر و شاعری برنامه تا شما عزت بوده شما بهمیم مردم بالیاقتین دیوان مردم قوم آبروی مردم شایسته هم که دوله و شهر دیوان تا بنیدی شما به قاضیانی مجلس شاهدی هم آیدی شما به قرآن و حدیث مجلس ارزش داری اگر شما شهزاده گی اگر شما میری اگر شما قوتی شما بچاری شما گذشته ها به چه کارم نیکی نام کرده در زنده من هم ملک هوتان بیرو که به همه کاری نام کرده در هم ملک شهر شما نشکته بشتی تیس بنده را پرتغالی میجر ها بشتی ما تر جر دهین دختر دهین بشتی که مسلمان و کافر و بینواز سانگ دبی من نفر دن چه تین بینواز این دختر ها بین دین این دختر ها برای این حمل نماز های وطن بزان بودی مقام ها آی پیرو که نماز چوپان کی جده که پرتغالی زیبا و خوبصورتی دختران لگت جان تو فرتی کن تو آی پیشنهاد به دیوار جان که من بی نماز سانگ نگنو مروش یکی بوشی من حوتی و فدا ازام توار که مسیح ده الله اکبر مسجد اگر دیگه نبی گروه ایده تاوده بوشی من حوتون هم بده نماز های حقیقتا مرو چی شفی محمد روح زندگی مرو چی این آبادی یک بستگی که ما شکر خدایانی روح شادمانه که آنی چوک آنی فرزند آنی اولاد مرو چی قرآن محفل گره آنی نواسک و چوک و اولاده سور شاده ده قرآن محفل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک محفل برقراره برایش یه شما تبلیغ بشه گرارید پیغمبر علیه السلام فرمانتا الناس معدن که معادن الذهب والفضه مردمان مثال هم مثل تلاح نقره معدن یک جای تلاح معدن چون در تلاح دریه چه تلاح معدن نقره درنه جایی که نقره معدن نقره دریه و تلاح نقره معدن در هر حال و هر زمان هر کس را استفاده که هم آیی اصالت و تجاه هست آیی همه بی همه اصلی ها چندی خراب نه رندا برداشت کرو که اگه هر پیمه بار تو آب بکن تو سلی که آیی همه آیی همه نقاش ایگ و زرگر ایگ را نادانیه دیگه اصل مادن جن شر نقش ممکنه آیی سرا خرابی چرایی نگوی ولی اصل مادن جن ده پرا آس نصیب بکنه سل دل یک کرمان تو اصل بر اصل و تکا برگه. پروشا واجه فرمایی که هر کسی که در جاهلیتا سلی تو که سل تر بودتا بل آئی لایقتر مردم بودتا راج سرفرست بودتا قبیله کماش بودتا هنچو که خرابی تا آئی خرابی کشتر بودتا وقتی آب به دین نیمگا رجوع بکا به خدا برگش بکا اور آئی فائده همرا آبادیه چه هر کسا کشتر اصل لی راه رو آن لی راند بدی مردم گنده من کماش کی راه رو میشه شرده که کاره میشه نه آن همه راه رو نو هر چی که آدمیا گناه کرده آن یا وان درسی ایشی اگر ده نفر کرد ده وان گناه کرده آن پیشو همی بود تا و اگر نیکی راه ایشی بونگی چکن تو برو نیکی محفل بگیری نیکی راه برو مردم آیا بگیرن که شیا وازه بود دین مدرس برگزار کد آنگه هم بدون باز ای همی پیمی کار بکنن هر چی سواب آن رسی شیا همه انداز سواب یا چه رسی در باز اگر بگیرن که آیا دهل و شعر و شاعر کد آنگه چمایی بنتا بزوره هر چی گونه آن رسی در بس درو بود چمه شیا یا چه رسی همه گونه الله عزوج جلال جل علا شانوه می کماشی مردمان می کد خدای مردمان می قوم اجتماع پیشوکی مردمانا صالحی مردم بکن الله تعالی درست نا بود دین و مارا آنا پهگا نا بود دین نیم اگا پت تر رگه توفیق عطا بود دین بیرقا بدوش سورگو اسلام خدمت کنگه توفیق الله تعالی مارا بدا شیطان گردن زنگ و خدای قرآن و نبی سنتا زنده کنگه توفیق الله پاک مارا عطا بود بلغونا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع لساله صلوا عليه وآله نعم صلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقتی که ما نیکی را حرامی اللہ رحمتان دروازہ پچ بھی میسا میں دین کامل بھی دنیا تمام کار رو برا حرام ناموس محفوظ بھی افتت محفوظ بھی غیرت محفوظ بھی حیا برقرار بھی رزق و روزی تا برکت پیدا بھی ہم دوستا حبر کو گزشتہ دورتا ہا مرد حصول اگدرگی ہم یا پسی سیر نبی سارے این برکت رزق روزیه و مادیات تا انسان دینه عمر بن عبدالعزیز زمانه که عدالت هسته وشی گندم محصول گندم ها که برگو هر گندم دانه یه نای گرده یه اندازه زندو آیی که بر عدل کو عدالت بیم هنچشا آر یک انسان انسان حق زایر کده محالا حتی گور که جرات نکو که رمه یه پسا بگیریم وقتی که من دین شرری دنیا ها خدا شرری ما تو دین ها که خراب کنیم دنیا ها تا هم سرگردانه چی پیچی نالگی جن نافرمانه یکی یک چوک نافرمانه جنین یک مولوی من شریعت در گلیا من شکایت در بنیش لحظی من روشان یک شکایت در بنیش دادگاه در پیچی مردین من چلوک در کتر لوگ بهای جای چاره مردین ظالمی بی انصافی نه حق و جای جنین چاره بی انصافی پتا چوک سر شفقت نیست چوک که پتا ادب و احترام نیست هر بلاهی که می تها هستی حقیقتا می عملانی مکافاتا مکافات عمل اشام می روی کردارانی اکسل عمل اشام ما انتظار دارید چه چوک که فرمان برداریه ورد بچاری و تی رب به احکم و حاکمی نجی تو فرمان برداری کنگی شیخ سالی واقعا شما اشکتا من غالبا دیر دیر بیان کتا بشی که بستان تا شیری ها بشی من روزبار جنگلی تا بشی رفتو یا که مندی که پلنگی سر سواره ما یا یه چامو که نسته منا وحشت اگه گندازه دیم زگا بودم من رفت نکو راها اشتاتم مور بود مردم مندی بشتی ها تو پچھے تو سے مگو مچ یہاں تو چھی ہے انسانیت تو پرندہ سوارے مارتی چابو کے مشتی ها ما انسان انتی دارن انسان هستن اسب سواره بی حشتر سواره بی پلنگ هر انسان سواره بی توی انسانیه که پلنگ پینی درنده یه تی فرما بردارن تایی برده سواره های پرگتی دسته ما تی چابوکه مشتی سالی تو هم گردن از حکم داور مپیش که گردن نپیش از حکم توی تو اگر نوته همچون بده چو بودید سرا چو خدای حکم تام مده چو خدای حکم سر پیچی مگه اونه هیچ چیز تی حکم دیما هم سر پیچی کتر نگه تو وقتی اون چو خدای برمان بردار به پرنگ هردی برمان بردار پرنگ هم چو پشتا یه گینجی که تو سواری به مار هم وقتی بدن آتی اختیار نگه تو چابو کش اللہ کی بکره پرنگ ها چابو بجه جنی نافرمانه ما بسن خدای نافرمان مرد نافرمانه بزن جنی آدم خدای نافرمان چوک نافرمانه بزن خدای نافرمانی چوکی که چما بنیاد بوده تو نبو مکتب قرآن ها نننده به قرآن تعلیم تا آشنا نگو چما لیلو کنه که وقت بوده ما تره لیلو کار شروع بوده هم به زا و زکت و دیگر نازم که دنیایی بوده هم به اگر به سخن که رسته پیت حبر هم سوژی داتا پدر سنگ بوده و آدری حبر بوده گا نو یه چوک لنو چی مزان بوده برو پدر آوستا که صاحب کن مبارک همه انسانی که فرزندی که به خبر دریه لا اله الا الله محمد رسول الله ایده فرزند وقتی که آیه به خبر کرد تو شش سال و پنج سال رو به مکتبی برندینی بسم الله الرحمن الرحیم بوانی حدیثه یاده که یک پتی جهنم تهایا سفارش کتگا جنین تی لا پورن چوک پیدا بو مکتبی رو بده قرآن بوانی آه جهنم تها چوک به همه سال رسه ما تا مکتبا نینده معلوم ها جز بک کو دیما چوک دبا دا که گوش فرزن گوش بسم الله الرحمن الرحیم چوک لگه وانا گا بسم الله الرحمن الرحیم اللہ پاک فرمان دا ملگا یه پتا چیز جهنم در کنی من شرمیه کشی فرزن من نام وانا گا مکتب تا همه یه پتا جهنم تا رسوش فبعد باقیات الصالحات انا بکنی اللہ پاک فرمانی باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا ہما باقی مانو کی نیکی عملان بہترین چیزیں کہ شمع درام پہ دربار پہ شما بمانا پیغمبر فرمائی انسان کہ میری پاکی عملی منقطع ہے بغیر چہ سہی چیزا صدقہ جاریہ کو تگی مہمان سرا مہمان خانے بستگی راہی جادہی چاتی آپی حوزی لونکشی یہ بے عمل منفعی بیمارستانی ادو کتا نیکی کار کتا یہ مدرسی بس دی تا ہستے آ بلیتی سوابی داری وقفی کتا یہ درگواری ملکی چیزی بنام خدا در راہ رضا خدا برا مسجد مدرسی برا فقرا گریب درویش یتیم اسیر میرا جلوزا یا علمی کچھ ویدی پاش گیتا علمی وانیتا طالبی وانیتا ای طالبان هستا تا هستا این وانه وانه ها کبر تا ایساب است اولد و صالح نیکی صالح فرزندی کرن چرای منتا برای دعا خیر برای فاتحه ای وانی برای قرآن وانی بخشی نفل وانی بخشی آفر چو بی نمورتا کبر تا ای نیکی جاری اللہ پاک مارا هنچی امال هنچی اولاد نسی آمین و مارا چو تی نافرمانی باز بداری و میں اولادا چو میں نافرمانی هم اللہ نجات بدا میں جلیران آچ مردینان نافرمانی مردینان آچ جلیران نافرمانی حد کشی اللہ پاک نجات وقتی که دینی می دوست من چوکا دین سبق دن که تی پتر مقام چیه عدلی چیه پتر دین یاد دن که چوک سرا شفقت و تربیت راہ چیه جنین دیندار کی بھی زان ترکا کہ مرد حق چیئے مرد کے دیندار بھی زان کے جنین حق چیئے وقتی کہ دین مری یہ دو گار بابا اعتماد حق بارا ہم جنین دورے واقع ہمیں دکتر نور محمد کے مانام گرد ہمشی چشمدید واقع بیان کا یک مرتبتی بیمارستان تا روشید من کار کو بیمارستان هما بخشی که مربوط به من از آیه سرکشی مریض ایشی ها آقلت چی سکرات مبتلا بود موتی نسی ولی سکراتی عجیبی سکراتی که تصیر و چی ارامه داد و من و چی عمر ده تا به حال ای پیمی مردار ای پیمی سکرات ای پیمی حالت ندیستم شی شخص سکرات که شروع بود شی عجب حالتی پیشی آشین چهره سبز و میل و سیاه تر چند می دری حتا صدای آوازی بدلنه اینن مثل انسانی یکی یکی گوتوز بکن گوته بلایی تو نپس تنگ بی کرکر لگی تیرگی سرپا چند می دری آ رنگی نیل و سبز تر اینن حریف و هنچی هیرک هیرک فریادشی کو در این حالات که ای بخش مریضان آخره در بیماران پاره هده چه تحتم سر جهه تا چه اتاقه در بود و هر روچ اول روچا کمتر دومی روچا حالتی برده سامی روچا حالتی برده رو تا اینکه غالبا دومی روچا بشی تا جای رسی که پیتی که بالا سرتی پیتاگوه و دکتر مهربانی که یک زهر مسمومی زهر سم آنفول و گشی بجن که بلی زودتر راحت بیز بین گفت جنده پیدا هواشت که دکتر بیره سوچه نید شی هنچه میدن که زودتی خلاص ببین که این بدبختی حالتا شیگا این گرفتاری یا مصیبتا ما هم چهار پیدا کنید لگیش و اسی خدای گرفتی که دنیا دایی من چوکا کرنگی من بچه تو وشتی شیه و تی مار تستر ما فرمانی شیگار بودتا ما تا عزیت کنا رضا و فضیحت کنا رو من نصیحت و حوالا حس فائدہ ندا تا ایک سیر روچے احمیدے میں سکرات آباد شید جان دو شید اور الکمہ واقعہ رباد ضرورتن تا حیات پیغمبر علیہ السلام زمانہ ہنچی پیش جاتا ہے نا تا ماتا حق پہ حلن کو ساری نسل شد دیکھ واقعی ہمیں دکتر فرمانی کہ میں نے ایک دوست سمیمی برحمن بیان کتا ایک رستاری من دو کتا دہات یہ مشیر من دوست روشتا کہ میں ام ساہری ہیں ایک دہکانی ہست اسی ہے مزرعائی تہا نئے شکر کشار ہست کمند ہے نئے شکر اوزارش ہوگا نا شکر کامل بلوچی شکر کامل این دهقان روستایی شی لوگتا همیشه شی جن گوتی مرده ماتا کجیتا همیتا نشار گوتی حسو گنه ته جنگ بودتا تو باز برا زهر کو جنینا چه لوگا مرده در گوتی مات من میری تی مات گو من داوائن زهر کو تو مردی لوگی رویتا پر رو تو پت ماتن دو تو مرده رب و شان کو تو یاد آخرا بجای رسی که جنینا مردی گوش که تو کاری بکن این ماتا و دیگه از بین ببر این ماتا و دیگه از بین ببر ختمی بکن تا من گو تو زندگی بکن اگر نه من تا این ماتی هستی من گو تو سازتا نکن پیغمبر علیه السلام حدیث نگو فرمانتی قیامت نشانیه آخر زمانه یکی همشیه که شما گلدی که جوانا گلدی و تی سنگت دوستانی دوستان جوتی پتا جنین چوتا گلدی که آریا و تی دزبهار چه ماتا دیماتنه مردین چوکا گلدی که آریا و تی جن چو تی ماتا دیماتنه و اکا امهو اتا زوجتو و اکا امهو کما قال و تی جن فرمان برداری لکن مرد و تی جن حضر از اونی و تی ماتنا فرمانی هست جن حاضرا پیدا دوردن جن حاضرا ماتا دوردن و در علامتی پر هم فرمائن تا اشان وقت شما دید و منتظر بی سهره گواتانی زلزلیانی زمین تحیر لوایانی شکلانی بدل لگی که انسان شکل به حیوانی شکل بدل لگی برا رب چی حالت دید قرآن جارت دید این واقعی تازه این که فرمائی یہ دکتور کہ میں یہ دوستا ہوئے کسی وقتی کہ یہ جنین ہے یہ مرد یہ دہقان یہ پیشنہاد دا یہ کم بختی دہقان ہم جنین ہے پنتاما متاثر بھی بھی نقشی یہ بچے ہوتی مات ہے از بین بلو کو کشے گی چونشی مشغلہ اسی بھی ظاہرہ کہ ہر روز چلو ہوتی دگار سرا نئے شکران و ہمی کرندہ شکر کاندیران بوری تو ٹوکر ٹوکر کن اندازہ برکنے گا شامان بعد دکان یا سرے کن بازار یا بہار کن تو بہمشا امرار ماش کن شامی پور سر زندگی کن یہ روشی بھی تھی ماتا بشی من مات میں ادھر شکر کاندی رو بور رونو بعد کنے گا بار دیو رو من امی من درسی آن زحمت تو مہروانی کن بگو من بیا کمک کن گو من بور رون آمالے کن تو من بعد دکان بہن دیا بگو مات بھی سر وشی شر مات شرائی دلن احشرا بھی خبر مات راہ کن روشی دگار سرا شکر قانلی بولا گا مشہور کا وطا تفری زوری تو بسکو بہمی تفر از جن شکر قانلی لانا ماتر شکر تو بیا میں نزدی کا بوشت گو کمک کرن گو ایدہ اشکی ایدہ شانا پشت پیش کر داران کا ہم گو مشان بران گو دار کنو اما نہیں کنو مات بیچارا گشی ہو مات ہے یہ نزدی کا داران کا شان گشی ران کا آئی آن بران گو دار کن تھالان گو دار کن سرشاہانش دور کا یا برا تخمیر گیری حمدار تفر عباب بالا که بر مات سری گر بیاد بحلی بحالا که چونی یکی بوشیشی مات تفر لگی روتنیش شکر کاندیران رو بگردی بر مات لگی ولی به کس تفر چست کم بارتی مات نیمگا که مات سری بجن این موقع تاوشی امر الهی زمین پالان گیر و همه زمین پادان گره گا شیه تبر چه دست لکوشی یکی رو کرد ما تشی نقشه متوجه بیو هدی بگن بی پیشی من کشه رنده آیا و ما تریاد کران بی تو جهید دیم پر عبادی رو و زمین لگیشی ایر برگا جهلا چو قارون ده قارون زمین ایر برگا قرآن بیان کتا و شما اشکتا بارها بل ای امت ظاہرہ کلمہ گوئے وہ مسلمانی ادعا کرو کہ مات نافرمان یہ زمین ایر رگ واقعی شی ہمی حول حوش چند سال پیش ہے ہمی بیست سی و بیست چار و بیست پنج سال پیش واقعی وشی زمین کرام کو شیعہ مات جہد بیچارہ دیف آبادی کو کارکھنا بو ابن چوک من کشی رنڈ آیا و اشی نو لگی فریادا مردمان دوار کم بے من کمک کریں مات دوار کم من واد ما استوہ ہوتا من بلخش من ماب بگم ماد بیچارا ہوتی فکرہ ہوتی فریاد نیمہ ہوتی و اسی داد بیداد ہم آبادی چون دور بھی مردم نشکنا تا زوچی کہ مردم یا رسد چھوڑا تا سینہ کا زمین نجر بورتا و غلق کی جہلا من دوار تا ہوتی و انتا سینہ کا رسدن نفس تنگے نفس تنگی رو گفتا مردمان هر چی وشی تلاش کشی از زمین در آرگه چارتش نموشه اصلا چیزی چی را زوفان دیر را بگه دهلا تا اینکه مردمان چمان دیما به تدریج آقابت شی تمام وجود زمین دار پا این رفت گرد یا اخیر این ماه تا اینچه زحمت چا میه پگی گلا بگره تا نه ماه هگی لاپتہا ای حملہ ای بد بخیانہ تحمل کنا گو دو سال شیرو آر ایسی شست شد کنا گو چنا گو پہت کنا گو انتظام کنا گو ای خدمات شانہ ایک قربانی ہے ای بیت زحمتانا بیت مقام فدریا یک حقی ہے رمشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چن نظری گناہ کری رہے ہیں یکی باتانی نا فرمانی ہیں والدین نافرمانی ہیں وقت مات نافرمانی چما گناہانے کہ دنیا تا خدا آئیے نبخشی کرنا آم مبخشن تھی ہمیں دنیا تا علاوہ بر آخرت خدا میں دنیا کی کشنا ہی بائی چونکہ اللہ رسطہ کلاس ہوں چونکہ یہ مردے آن کبھر کو زندگی ہے بھر یہ دنیا ہی صدا ہے آخرت بجاور کیے رہے الجنت تحت اقدام الامہات بہشت ماتانی قدمانی چیئے رہے اخیر مانائی حسن جی پیغمبر علیہ السلام کی فرمائش صحابی ہے کہ یا رسول اللہ تو جہاد سر گرے صحابہ یا جہاد بسیج کرنے گئے بل منا ما تی پیر زاری حسن خدمت احتیاج ہے مجھ تو کنو بارے کسی دیگر نیست ہے میں بجہاد گراؤں یا ہمشی خدمت آ کروں میں جہاد کو جانی ہے واجہ فرمائے صفیحہ بجاہد تی جہاد ہمیں ماتک چستی ہے خدمت خوش میگفت آن مانویه یعنی کہ حدیث مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مادان فادان کیرا کہ میں بہشت سے ڈروا دے ماں بیٹا تو فرما برداری بیٹا فرما برداری خدا فرما برداری اللہ پاک قرآن مجید تھا توحید بیان رنگ سے تو ماں پہ حق کر رہا ہوں یعنی ہمارا اندازہ خدا وحدانیت سر ایمان یار کے اندازہ مہم ہے رنگ اور دونی اہمیت و نمبر پہ تمہارا پہ حق ہے ہمارا اندازہ کہ خیر ان توحید مقابلہ کرنا اپا مالکنا کے اندازہ مزن گناہ شرک باللہ اور یہ رنگ مسلم جرم گناہ در ربی سے شرک آپ تمہارا پہ نمبر ہمیں کہوں آپ تمہارا پہ حق کا بات جن مرد باہم دیگر حق تم نے لباس اللہ کم انتم لباس اللہ ہوں شمی جنین شمی پوشاک ہیں سترہ شما آئین کو مرد ہوتی جنین سترے پردے ہیں اور یہ ناموس ہے جنین آدم مردین ستر و حجاب و حیاء ہیں اور یہ میرے سے ہمیں جو حد کے شمی مردینانی پر جنینانی گردنا حد سے شما انتظار دار ایک آیا پورا بگنا جنینان ہم ہمیں جو حد بگردن شما حد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جنین آدم بودی مرد فرمانبرداری ہو جائے بودی پنکی وقت نماز ابوانی رمضان ماہ روزہ گزاری جنت ہستی دروازہ پر ہے پتہ میں ہر دروازے کی دل میں کا سما دروازہ ہو فصالحات و قانتات عابدات حافظات للغیب صالحین جنینات آیان ایک آیا ہوتی مرد فرما مردارا عبادت کرو کا ہنچین یکی نا کہ وقتی کہ مردین تری نورا ببی یا مری آیا مردین مارا نگہداری کرو کا مردین چوکے حفاظت کرو کا مردین آبرو اور ناموس عزتا حفاظت کرو آوتی مردین لباس پوشا تو صدر ہیں یہ مردین پوشا کرنے کا شی بزگر نام حرمی بری نظر مردین گندرا و آئی پال جاہا بدگر نجسی و نامحرم نجسی بادا آئی افتت جاگاہا ناموں سے جاگاہا لگر مارا نگر آئی حافظات ان دل گئے اللہ تعالیٰ فرمانی کہ مرد الولا مری ہم در حق مردین مال در حق مردین آبرو حفاظت کے مرد و تسنبالو حیاء و حجاب و ستر پردہ جنین بزرگترین عظمت و شرف ہے اسلام آپ سر کفر دور زمانے آ جنین عالم انتہا حجاب و پردہ نیستا وہ گردین کا رگ ہستا بل فحشا و بدکاری اگر بود کہ رزلی خاندان جنین آسار بگتے ہیں خاندان خانواده جنین آسار کافری ہم نبر ناموسی ها بلا نسبت فحشای ها براوت عید هند که یه هست همه هند جگر خار که حضرت امیر حمزه جگر پیغمبر ناکو کافری وحدا میدان او حضر گونه جایی لیکو تا دوی جاتا گیر نه رفتن مردم جگر حامل ایسو بده دید و دیورانه بر جای در تی جار گیر نه رو گرشان کتا رنده مسلمان بود مکه که فتح رو پیغمبر دربار آیا شیرزال و بانجورتی جنین یه جنین بود که میدان جنگ را جنینان این سرپرستی گم را جورتی را مکه که فتح بود که افران کارا نبود بغیر اسلام یا لگا هند هم یه مسلمان بود دیتی مردمان پیغمبر دست مبارکا دست گرن تو اهل و کرا بکن ایمان ہے یا پیغمبر دیما دستی شاید واقع دستا بگیری واقع دست مبارک کسی پوستا که من جنین دست نگرم میں سمے تو اللہ تعالیٰ کی ہر حدیث کر دیئے پیر کے در کبھی کر دیئے ملا کر دیئے پتی نام حرمیم کرینان دستا گرا یہ چیزیں مجھے بابے مرشد یا استاد محرم ہے نا محرکین تحقیر ظالمین پیر بیت اللہ ار حرام مرسل الحرام حدیث تک نام حرمی جنینان دستا گرا آدتا کی تو پہوانی نادانی و این روی مرشدی و صالح کی جنینا دا من وحی بھی کیا کیا کہ حضر اسود و نبو نشتا جنی آدم دو برکا یہاں تا وہ دا حبر کنے گا رانو رہا دست کے در توکی بھی بارا دا شرم و حیاء وقتی کی چسلی بھی واضح فرمانتا ہے دا فاتک الحیاء پس نام آتیتا وقتی حیاء کی دستا شو و حد کی کنے بجا رسول خدا علیہ السلام کی امت دینی پدر امت شفیع معصومین بنده اللہ کے گناہ پاک اما وکی کرمگوین مولوی امتی دستا نگری ہند بنده اطلاع دست یاری کہ من بیعت کرو پیغمبر دست کشی کہ من نام حرمی جنین دست نگر رہا من اولی آئی ہے کہ میں خبر کرنے بکتے شما در دے دے بلکہ دول برا میں نہ ہوتا ہوں میں یہ طور سے چلا ہوگی لیکن میں نے دہتی کہ قبار تو کشکی ہے چلا ہوگی شما آئی در دے نبی بلکہ میں ماتا زہارا بلکہ در دے بلحقی حمر وشل ہوتی مسئلے کے بلکہ دیکھ رہے میں زندگ نہ من تم کی حق آدھا ہوتا ہوں مروتی کی فرصان انتفاد ادائی ہوتا ہوں نشما بعد بفهمی کریم من مرد شما علیه ربانا وقتی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جائز نظام با این که معصوم چه گناه پاکی این گناهی نام حرمین جنین و دیه دست برایی که پیغمبر دست کشی مبارکی بستا مومنین جنین ها این تعلیم گرگارند پیغمبر خدمت آگی آدم با حجاب یہ حتا کاغذی علی کیجی پیشنہاری میں اشتدادی پشت پردیش دا با پردیش دا حدیث آگی ایک جنی آدمی چوک شہید ہوتا گیا یا پیغمبر گربارا با حجاب پشت پردہ دستی سری کتا چادرتا پتا آئیتا گیا کاغذی شہر تو آجا ہو گیا یہی سبیل تو آجا دلی اکیا ویسے تھو اجنے جب شروع کی تمہیں ہتے واجا جب سکرے کہ میں تھی چھو کہ آخرت کی شہید ہوتا اسلام اللہ آتا جانگی تہا تم کو بدا یہ اندازہ وقت دور دا رہے ہو حجاب فردہ کے لئے دنس پہ ہوتی چاپ رہے تک کیر دے کہ پیغمبر ہوتے کیر داتا تو یہ جنی نظر ہم دور دے اور شیردار مومنی جنی با تربیتی شاید رسول خدا علیہ السلام ہے با ایمان خاتون تجوا ہو جا مشین روزی تو فی ابنی فرام ورزا فی حیواری بس ایک مصیبت میں نے چھوک تا ہم نے سرائے آتا چھوک میں نہیں مورتا اگر میں چھوک تے رکھتا ستا اور میں نے حیاء دے رکھتا مر ہوتا میں نے حیاء اللہ جس کے لگا حسن وہ وقتی کہ پیغمبر دربار مومنی جینانی تعلیم اسی تربیت وہ پیغمبر عمل اس لیے کہ مسلمان خاتون یہ کہ بیعت میں کہا پیغمبر مبارک دست کرے گا پیغمبر اتفاق کی دست کرے گا حرمی جنین نگا وہ اسی کہ ماشما رخت میں ایدان لوٹا یا کلی گرہ دستا حتا جنین نگا گرے کہ وہ ماشما حرار جائے دیں نام حرمی جنین ہے بلے ان کے ماتے دستا ہے تو انہی لیے دوبن سی کی ہمیں جائے دیں مردی ہم بھی جنین دستے گے جنین سے مردین دستے گے دختر وہ تھی پیدری خواہر کی برادری دستا کہ بہن کے مناسبتی بے احترام وہ سید اور چوکی کی اجازے مارگی بردائی امسائے بیسی کی پہلنے کا نفسدہ تحر کے لئے سنت آمی تلاس میں مزاق سلام دست رکھنا سلام علیکم وعلا حضر جنی نہیں بات گزشتہ جی عید مبارکی وہ پہل لیا آدھگا پھر کئی نامی ماتگان ہے ماتگان اس کی نامی ماتگان یا مالگان ماتگان ماتگان بھی کرتے ہیں وہ ماتگان ہم بانی ہے ماتگان شیر ماتگان جہر نامحرم لات اجنبیر بیئے تو مسلمانی خاتون مجلس تہا بنیں گی بھگوان شیخ علاج ہی کیا عجب علاجی بہت یونان حکیمی طبیبی دنیا الحدیث که یونان حکیم و طبیبا یونانی درمان رو چه کچا فکرن تو دوا ده انجر رو بوشی و چوکن تو کچا مردمان ده علاوی کنن این همونگی جدیدی داکتری و دکتری و سوچن جنگه و این گونی و کرف علاج همی همی دنیا مترقی تباراتی دنیا حدیث دیکھ انواع علاج بودتا برنوی ولاغ و گوات و شیخ و مادگان و مادگان علاج و داکتری اسی بطول ہے یہ وادکار حضی صاحبی بغیر ہمی باتی بلو چکلو کا یہ لہتی ہمی مشکت اطراف ہے ہمی ارار مرار رمی بیتارے دیکھ ہیچ کھو مدان اب دنیا روی زمینے کا جس کے لئے نہیں ارزا جائے عبرتی کی اجل جنمی و اجل مرضی و اجل نادرہی اسی ہے وہ تی سور بلو چل جنینے میں چاہا ہے ہاں ہوگا اگر طرف دوڑے لازمی ہے اگر پرزوکی لازمی ہے اگر کھیکی اگر آدھگر کھیلی سربندی ہر کی پوچھی بوری آدھگئی ہر جو بسابقی ہے تو مردی رب ہوئے منزل بران جزا دوتے گئے سرکیرتی آمروان کی حیثیتہ وہ شخصیتہ وہ تی خاندان ہے وہ تی ملک ہے اثرہ وہ تی بلد ہے لیکن قومہ بکنے وقتی قومہ بلوتا ابنیمین افتادہی ہے ہستے رسم و رواج ہستے آیاں بمائی کھندہ مت کرے گا ہمارا تو میں قومی ایار پائینی کبھی میں قومی ارزش بسنینی کبھی میں قومی آبرو تھام رو حیثیت رو آب برات آب فیض آب فامیل آب حضم خدا آخر سر لے کتر گیا کہ آب گندی کہ میں جمعی آمد تھا نامحرمی مردین بھی ہے تو آئیے سنبہتگی جنگینا مادو گوھارا بلا تشبیر آئی دستر بکنگا بکول آمیانا و سادا و بلوچی نامحرمی روپ بولدی میں ایک بری شخصا یہ بجانگا ہے گوھار کے لئے جگتا گوشاللہ کا وارد بھی تو لوگ یہ تاکہ پور رہا تودا دو ماتگان اس تاکہ تا دو جنگینا سنبہتگا گوھار تشبیر گیتا اینا بکنہ گرہ گیتا دروازہ کرمان گوھار تو کبور دن تھاکا بغیر تھاکا دگر ہمی سے دروازے دم منگے ومن چارے میں ہوایی اب جلوں کہ من دست رسی دوں میں شوہر کو ہنچین سے یاد آؤں کے بعد کو میں اوٹی مولدی نسبت حرصہ میں اوٹی بقول بلوچیہ نوکری نسبت حرصہ میں اولا ہمان امباد گیار رہا تنگو لائے پانچار جنہ رہا تنگو ہمان جب سیدہ وقتی کسی سے رات شروع رب رب لگے بردان لگے گا آنگرہ ہر کسی جنگے کے ہر سے درامدان ہر سے تاکہ لگے تو کوک کرنے گا آنگرہ بعد ہمارے دنیا ماتگان بلو بلا جنیے نتا آنے ماتگان ہم بلو کتا جنیے نتا وہ ہمارے دنیا بانوران کی سنبہین سے جاتا ہمارے پاس جاتا نو بانوران بھی کسی ملائی مولوی سخجالتی ہے جن پچے وطر دولا وطر جن پچے دولا پہن کو سن بہتا ہی اس جدی دادران کیا رہا جن پہ جو اس دور دا آ ماتگان اس داتے گنا ہم جو من لات بالا بو پرزان کیس گنی سما اسی دار جاندہ آخر یہ فیما جنی آدما بسن بہینے وچی دخترہ وچی مادرہ وچی خاہرہ وچی پرزندہ بسن بہین ام نام حرمی مردین کتنے ملکہ بیار رکھتا بیار جو لو تھمورا کو سال و سرور بگن کی علاج نہیں بھی ادھر حدیث آیاتا کہ لیسا فی الحرام شفا ای امتا حرامی راحتا اللہ شفائے ندا بحرامی درمان من امتی اللہ شفائے ندا آکہ بحرامی کارو حرامی درمانا شفا حاصل لکن وہ رضا پیغمبر امتی میں اور یہ وقت امتا پیغمبر کرمگوی امتی میں کس کا دائرہ ہے اصلا دیر کو تا خارج کو تا اور آپ سے جوان میں تھی حیاء غیرتا آئیے وہ مل خدا نے بولتا ہے ملک صحابہ سے بولا ہما مرد ہے ہما راج ہے ہما حضم ہے ہما پرجواز ہے ناکو ہے برات ہے پھت ہے مرد ہے غیرت و حیاء ماشاءاللہ آئی چمانی گرنیا کہ بندی چمان یہ سہنیاں بگر دی وہ پدا ہم کیلی ویسے یکر انجی شاکاری نروت نرزی مجھرین علاج ہوئے گئے یعنی علاج کنید. شما برنی در دنیا در باز همایان که همین ماتگانی کار اشکده صوبکار هندوتی رازان پاسکی کنه که در این پرده چه کسافت کاری ها سا انجام داده که وقت بشه که ماندان خدا ما را بخشیه ما بخشیه. این دو بحانه اونتنی بحانه و کراکی تها رمضان نامی بیها غالباً گوادر اطرافی مرمی هم رمضان مرتنی زندگی حدود 24 سال پیش یه واقعی تندیل برگو من بنام کتا میشه من ناکوی بودتا به نام عبدالله آیی ماتگانی بودتا ما آیی تنگولنی بودتا وقتی توبه واقعی هنشی بیان کو که من کار بودتا گوادر ارگدن دمار کنن من تنگولنی بودتا ما آیی سازی و آیی ماتگان بودتا بار همه شغل بودتا و کسافت کاریان بازی اشاره بودتا که چی بودتا یا وقتی توبه جریانی بیان کو که وقتی که من همین ناکو مر شودون کی مواد بودتو مستی شود سرا قسمی واقع من ناکوه شکل سی انسانی شکل را تبدیل بودتو به شباهت خنزور شکل را تبدیل بودتو و من آرمو که نزان تا بل من توبه هم تک آیا که دیتا من توبه هم و آی چوکان فدا رندم آیا هنی دندال دست گفتا که می پتا شو غالی بودتا من آیا رو گستش که من پیت منی ناکو بودتا من به دشمنی نوشو و آیا ستازی من بودتا گو و سوده که سرا منا به این بین که من پیت به سزای همی عمل آیا شکل ایتا و خیلی شکل تارتا بل من پاس نبودتا که من گشتا شکل مردم زهر مکنه رندان بستی محمد عثمان مرحوم بلوچا که مدنی مسلم عالم بودتا گراشی بروچاری من جستتای من بشتا اشتواب بودتا یہ تیمی حالتا مردم سے ترنے گا کسی کب یک تسکی یک پسادی یک سل گرنے ہی کاری مشہور ہوتا دنیا تا مردمان دیوا ہر کس نا کسی مرگ آباد اگر خدا ہی سزا بنا یہ حالتی ایک طرح ظاہر لکن باتیں سر جلے آئی جناب بیا فیس در ہر کس عبرت بنا آئے ایک وقتے یک شودوں کو مردے ہی ظاہر مکہ ہم انسانی اب یہ ایمان ہے بلا تکبیر سان کہ میں یوں کہ اختیارا نہیں ممکن ہے جلاپا چیزی دلیگی نجاست کی درمی نے سنے کلا چاہی بلنا گوادی چاہی لاتا وقتی لات مسلمی تو سنے گی صدر ہمی حالتا چاہی بدن آواز ظاہر ہوئی بوئی ظاہر ہوئی گندگی ظاہر ہوئی یہ ایمان وقتی شود اب تاریخ مکہ مرون دی بیان مکہ پرا مردہ تو بچو دی برا اگر دیگر کسی بھی ایک عمل ایک روا خاری بودتا سود خاری بودتا بلا تخمیر یک بی ناموس زنا خوری مشہور بودتا یہ بینی گواتی و شیفی بودتا مرگ سرات جب مرگ آباد شور سر آیا ہر وقت خدا آبی طور صدا آئی سر آئی حالتی ظاہر کو آیا ہر دنیا دعوت کرے پاس کرے محلو کا پیش جارے یہ مرگ کیے کہ آئے باہر دور کا صاحب کی طبیتہ کی آتوا دی تاکہ دنیا عبرت لگی موسیقی وان بسر تا اشتواہ بتا موسیقی وان بسر تا اشتواہ بتا اسی میں ہوں کہ ناپس ہر چیز بسر دولے اندر آن کرنا سم باور میں جنا میں ہما شور سر اک سورا بتا الحمدللہ سیر اللہ حضور جلال جلال این کتابت کاریا و این آرامای آمالا که من اجتماع که من مردین و دینانی در میانا فحکیم بگی آمالا خدمات نافرمانیا مردین و دین نافرمانیانا حق کشیانا برات و براتا حق کشی و حق ورد و آدم و ریزی و تفرق و اختلافانا و این لعنت و نفرینانی که شن منتگان جوانان دهب و خصوص یہ شیطانانی کے مواد مخدر و تریاک و ہیروین فساد در جامعہ سے نکنن تو مسلمانانی جوانان نوبالگان از بین برن تو نابود کنن اللہ تعالیٰ اس فحکیم فسادان از کمیری سمیر مر فساد و جامعہ و بازار میں تکا ایسانا ریسکن بکن تو پاس قابل کرن اللہ حضور جلال جلال علیہ سانو میں زن و مرد و پیر و جوان میں زن و کسانا میں کماش و کسترباد و تمام افراد اخشار الله تعالى ودي مقبول الصالح انسان بنده الله تعالى ودي قرآن دامنا مانا بمخكرني در جنگ التوفيق تعالى مانو كي فرزندانا قرآن والي نجا شوف رك بتا عطاب الله تعالى ودي قرآن در حكما قيامتا شفيفة ان دنيا تعمى امام في سرائي نبي عليه السلام فرمانتا يا قرآن قرآن والي كي فرزنده قیامتا دہ جہنمی قوم خیصے شفاعت ہیں جنسے جہنم سے رستگار کیا اللہ مالا حقیم قرآن وانی برزند و قوم خیصے شفاعت ہیں یہ قرآن خانی قرآن حافظی برزندی ہے بتمات سرا قیامتا حنکی تاج و جازی ارگنیوی کے روح کے روشی بھی آتاج دیمہ پہ ہے اللہ پاک میں فرزندانہ قرآن والا مارا بدین دوسرے طرح کے توفیق عطا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فرزند دیا کسی ایک سور و سارمانی مراسم باعث کی دیوار کی مجلس باصفاق اللہ تعالیٰ کی فرزند صالح ہو جائے یا حفاظت ہو جائے ولی اور آفات عمر دراز عطا ہو جائے اسی پتر ماتانہ خان واجہ فامیلہ کی آبادی اور یہ اطراف مندرے پہن کے آبادی مردمانہ اللہ حضور جلال شادمانی و سر افرازی سر بلندی دنیا و آخرت عطا ہو جائے تو جانے کے یہ مجمع تھا یہ دعوت تھا شرکت اس کتا برا تشریف کا یہ دعوت دے گو یہ مراسم مردمانی وہ کسانی کے ہر دو ہمکاری اس کتا وہ یہ مردم اس برا انکار تشریف کتا کو جمال سے تشکیل دے گا وہ اس شرکت کنوں کے مردمان اے خدا یہ درست سانا دنیا و آخرت سر برانی سر خروجی عطا ہو اے اللہ سانا اس زحمات مقابلہ کی تحمل اس کتا جان وہ تی رضا وہ تی خسنوزی جنت مغفرت و وقتی بارگاه مزدو این آمان در عوض عنایت بکن و ارزانی بدار و مرحمت اسی بکن اے اللہ ای مناطقہ ہر کجا ہر نوعی خیری کسی علم انتہا فرزانے کے ای منطقہ پر آئی نیاز مند و محتاجا مخصوصا اس باران رحمتا و تمام خیرات و برکاتا ای منطقہ یا مالا مالا سرکا اے خدا میں ای مجلس دل کی درگاہ شرف قبول عطا بکن اے خدا مارا مقبول بندہ بکن کی دربارے خود پاک نبی خالص و مخلص کی کلمہ گو مارا بکن اے خدا مارا کے آفات بلیات بزندہ حفاظت بکن بلغنونا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع فسالہ صلو علیہ وآلہ خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.